Gudrun koloniserar Amerika. Erik Rödes saga och Grönlänningasagan har översatts till svenska av Åke Ålmarks. De isländska sagorna, landsagor, upptäcktssagor, sydvästlandssagor, översättning Å. Ålmarks, Stockholm 1975. Ålmarks översättningar har dock brister. Se hellre den engelska översättningen i The Vinland Sagas, The Norse Discovery of America. Översättning M. Magnusson och H. Paulsson. Penguin Harmsworth 1965 och senare. I Mats G. Larssons bok Vinland är goda 1999 se ovan. Finns svenska översättningar av båda sagorna, men de är inte kompletta. För en allmän introduktion till nordbornas kolonisationsförsök i Amerika, se Erik Wahlgren, The Vikings in America, Thames and Hudson, London 2000, ursprungligen 1986. Och Mats G. Larsson, Vinland det goda, nordbornas färder till Amerika under vikingatiden, Atlantis, Stockholm 1999. Huvudverket om kolonisationen på Newfoundland är Helge och Anne-Stine Ingstads två volymer om Lonesome Meadows. The Norse Discovery of America, två volymer. Norwegian University Press, Oslo, 1977-1985. Se också Helge Ingstad, Västervägen till Vinland, Forum, Stockholm 1965. Några av de senaste rönen inom Vinlandsforskningen är samlade i antologin Approaches to Vinland. Redaktörer Andrew Warren och Thorun Sigurdardottir. Sigurdur, Nordahl Institute Studies 4, Reykjavik 2001. Volymen innehåller även artiklar av stort intresse för vår kunskap om kolonisationen av Island och Grönland. Disvil, Liber de Mensura Orbis Terrae, är utgiven av J.J. Tierney. Scriptumaris Latini, Hibernie, Dublin 1967. Om koloniseringen av Island och öns tidiga historia, se Jón Johannesson, Islands historia, i Mellomalderen, Fristadstida, Universitetsförlaget Oslo 1969, och Björn Thorsteinsson, Island, Politikens Danmarks historia, Köpenhamn 1985. För Grönlands historia under vikingatid och medeltid, se i första hand två översiktsverk av Finn Gad. Grönlands historia 1 intill 1700. A. Busk, Köpenhamn 1967. Och Grönland, politikens Danmarks historia, Köpenhamn 1984. Se också Knud J. Krog, Viking Greenland, Nationalmuseum Köpenhamn 1967. Vikingarnas plundringar och påföljande bosättningar på brittiska öarna utgör ofta huvudfokus i de engelskspråkiga böckerna om vikingatiden. Se ovan under rubriken Allmän litteratur om vikingatiden. För mer specifika studier om England, se Gillian Fellows Jensen, The Vikings in England, A Review, i Anglo-Saxon, England 4, 1975, Don M. Hadley, The Northern Danelaw, Its Social Structure, circa 800-1100, Leicester University Press, London 2000. Sidan 364. Henry R. Loyne, The Vikings in Britain, Blackwell, Oxford, 1977. Nils Lund, De Herger och de Bränder, Danmark och England i vikingetiden, Gyldendal, Köpenhamn 1993. Om Skottland, Orkney och Shetlandsöarna. Se Barbara Crawford, Scandinavian Scotland, Leicester University Press, Leicester 1987. Samt Christopher Morris och Judith Jesch, redaktörer. The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic. Edinburgh University Press med flera. Edinburgh 1993. För källor, inklusive runinskrifter och litteratur om Isle of Man, se Christine Fell med flera. The Viking Age in the Isle of Man, Viking Society for Northern Research, London 1983. Och David M. Wilson, The Viking Age in the Isle of Man, The Archaeological Evidence, Odense University Press, Odense 1974. Gosforth-korset diskuteras i Gunnar Danbolt. Vad bildet kan fortälla om mötet mellan hedenskap och kristendom. I Anders Andrén, redaktör. Medeltidens födelse. Gyllenstiernska. Krapperupstiftelsen, Lund 1989. Gillian Fellows Jensen har skrivit en god introduktion till forskningens ståndpunkt rörande vikingarnas kolonisation av Normandie. Scandinavian Place Names and Viking Settlement in Normandy, a Review. I namn och byggd 76-1988. För litteratur om nordbornas färder till Ryssland, se de verk som refereras till i litteraturanvisningarna till kapitlet. Harald Hårdråde drar ut i viking och skapar sig en saga. Se dessutom Per Hansson, redaktör. The Rural Viking in Russia and Sweden. Örebro kommuns bildningsförvaltning. Örebro 1997.